să deschidem împreună Sfânta Scriptură în cartea Apocalipsa, capitolul 14, și vom citi primele 13 versete. Ultima carte a Sfintei Scripturi, capitolul 14, vom citi de la versetul 1 până la versetul 13. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta și cântau din lăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El stătea cu glas tare, el zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenerile lor, căci faptele lor îi urmează. Amin. Amin. Stăm înaintea Domnului și ne rugăm. Vă rog să ocupați locurile. Aș dori doar să îmi exprim și eu bucuria de a fi în această dimineață aici împreună cu dumneavoastră la slujire. Am să rog corul și orchestra să mă laude pe Domnul cu o cântare, nu înainte de a face o scurtă recapitulare și nu înainte de a adăuga încă un salut de bun venit în casa Domnului. Am avut bucuria de a cânta cântările comune, o cântare comună, am cântat-o și cu Dorotea Beșleagă. Fratele a salutat pe fratele Adi și pe sora Anda, dar împreună cu ei a fost acolo în fața mea și Dorotea, care a cântat o cântare și întotdeauna e o bucurie să vedem cum împreună cu copiii noștri ne închinăm Domnului. Domnul să vă binecuvinteze și de mici copiii noștri să învețe să cânte cântările Domnului. Și sora Veronica este aici împreună cu noi. Domnul să vă binecuvinteze, ne bucurăm că ați venit acasă. Satana își va face propria lui trăime. De data aceasta este o trăime de natură demonică. Am înțeles în cartea Apocalipsa că această trăime este formată din Satana, balaurul roșu, apoi este fiara din pământ, care este anticristul, acest fiu al pierzării, Și a treia persoană din Trinitatea demonică este profetul mincinos. Este acest duh de rătăcire care deja lucrează în mijlocul lumii. În Apocalipsa, capitolul 12, balaurul este aruncat pe pământ. Și atunci când va ajunge pe pământ, balaurul va renunța la masca lui de înger de lumină și va desfășura o activitate intensă de a ucide creștini și evrei. Am citit la finalul capitolului 12 că balaurul, mâniat și pentru că știa că mai are puțină vreme, a făcut război cu rămășița seminției. Va încerca la finalul istoriei ca diavolul va încerca să elimine tot ce a mai rămas din poporul evreu. În capitolul 13 observăm că apar în scenă complicii diavolului, a satanei. Este anticristul și profetul mincinos. Aceste două personaje sunt însărcinate cu amăgirea locuitorilor pământului. Satana se retrage în culise și va acționa prin acești intermediari și prin metode viclene, cele mai viclene. Anticristul și cu profetul mincinos vor imita lucrarea lui Dumnezeu. Anticristul va fi omul politic, va fi liderul care va conduce o coaliție mondială, va fi cel care va fi în fruntea guvernului mondial, iar profetul mincinos va fi mâna religioasă, va fi liderul care va fascina întregul mapamond cu minunile lui și cu vorbirea lui mieroasă. Singurul mesaj al acestor cuvinte dulci al profetului mincinos va fi acesta: Anticristul este Dumnezeu întrupat și lumea va crede asta și se va închina. Am văzut data trecută că duhul acesta al lui Anticrist este la lucru deja. Și iubiți frați și surori și dragi prieteni, astăzi Satan și în ultima vreme, Satan nu mai lovește în mod direct Biserica Domnului, ci se alătură ei. Nu mai lovește violent în credința noastră. Nu ne mai aruncă în închisori, nu ne mai aruncă în temnițe, nu ne mai ia autorizația de pe perete, nu ne mai fugăresc copiii de la școli, dar ceea ce face diavolul și duhul acesta de anticrist este să vină lângă noi și să distorsioneze adevărurile Scripturii, să dilueze Evanghelia, să ne spună: predicați, dar mai lăsați deoparte acest adevăr. Faceți ceea ce vreți să faceți, dar mai faceți și altfel. Și aceasta este, cred eu, pericolul acestui duh. Este faptul că Evanghelia este diluată, că adevărurile sunt distorsionate, că mărturia credincioșilor este compromisă. Și foarte mare adevăr spunea cineva, un mare teolog, când a rostit aceste cuvinte: diluarea Evangheliei este începutul apostaziei. Apostazia nu este atunci când lași totul și pleci, ci apostazia începe când începi să ciuntești, să adaugi la Evanghelie. Aceste două capitole, 12 și 13, au fost capitole negre, așa-i? Descurajante. Două capitole deprimante. Când am văzut doar despre diavol, am văzut despre anticrist, am învățat despre puterile lor amăgitoare, am vorbit despre depravarea maximă la care va ajunge omenirea, dând la o parte Creatorul și închinându-se diavolului. Dar capitolul 13 nu este finalul cărții. Este capitolul 14 care urmează și acest capitol este asemenea curcubeului care apare după furtună. Și după fiara care seamănă cu un miel, apare mielul însuși care stă pe muntele Sionului. Acest capitol 14 ne arată cum se vor finaliza lucrurile și cum vor sfârși cei care îl urmează pe el și cum vor sfârși cei care refuză să-l urmeze pe Domnul Iisus. Deci suntem aici în acest capitol. Este de fapt un răspuns la o întrebare pe care am întâlnit-o în capitolul 7. Dacă vă amintiți, în capitolul 7 din Apocalipsa se rostește o întrebare din cer și acum și pe pământ. Cine va sta în picioare? Cine va rezista în aceste vremuri până la capăt? Mi-amintesc, când citesc această întrebare din capitolul 7, mi-amintesc ceea ce David se ruga în Psalmul 15 și dacă vă amintiți primele două versete, Doamne, spunea David și înălța rugăciunea, cine? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine poate într-o astfel de vreme să stea în picioare, să rămână credincios și să ajungă până la capăt și să se bucure de părtășia cu Dumnezeu? La această întrebare găsim răspunsul aici, în capitolul 14. Invit corul să mai laude pe Domnul cu o cântare și ne apropiem apoi de capitolul 14. Persoana refuză să ia o decizie, aceasta este deja o decizie. Suntem liberi să alegem ce vrem noi, dar nu suntem liberi să nu o facem. Suntem liberi să luăm ce decizii vrem noi, dar nu suntem liberi să ne alegem consecințele acestor decizii. Viața noastră este un abur, spune Scriptura. Astăzi suntem aici, mâine nu mai suntem. Iacov, capitolul 4, versetul 14. Nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi trece. Amelia Lynch vorbea la telefonul public în New York, când dintr-o dată un fulger a făcut ca un ghiveci de flori de la etajul 8 să cadă exact în momentul când ea ieșea din cabina de telefon. Care sunt șansele să vorbești la un telefon public și să scadă un ghiveci de flori în cap? În Filipine, Carlos Umbos era la pescuit cu prietenii săi. În timp ce era în barcă, așteptând ca peștele să tragă, a început să caște, probabil de plictiseală. Un peștișor a sărit însă din apă, exact în gură. Cu greu au încercat prietenii să-i scoată peștele care îl sufoca și n-au reușit. Și a murit sufocat. Este un caz real. Care sunt șansele să caști și în momentul acela să sară un pește și să te sufoce? Probabil că ați citit despre marele dramaturg Eschil. Făcea plajă undeva în Sicilia Și deasupra lui a trecut în zbor un vultur care avea în gheare o broască țestoasă. Acum, vulturul, ca să poată să-și devoreze prada, trebuie să spargă mai întâi carapacea. Și metoda pe care ei o folosesc este să o arunce de un corp tare, de o stâncă. Așa că vulturul a reperat o piatră, o stâncă, care de fapt era chelia strălucitoare a marelui dramaturg. A dat drumul la carapace, la țestoasă, și broasca a lovit exact capul dramaturgului, murind pe loc. Vedeți, oamenii mor în ciudate moduri. Dar în această dimineață am citit în Scriptură că, de fapt, în realitate, sunt doar două moduri în care putem muri. Și care sunt acestea? În Domnul sau în afara Lui. Ferice este de cei care mor în Domnul. Sau este dezastru și blestem veșnic pentru cei care mor în afara Domnului. Întrebarea pe care vreau să vă las în aceste clipe este: unde vei fi dacă în această zi mori, dacă murim în noaptea aceasta sau următoarele clipe, unde îți este veșnicie? Drumul pe care te afli în acest moment, drumul vieții pe care îl bătătorești în aceste clipe, unde duce? Pentru că unii dintre noi, probabil că suntem la 5 minute depărtare de veșnicie, de rai sau de iad. Și capitolul 14 din Apocalipsa ne vorbește despre caracterul celor care vor finaliza drumul în împărăția lui Dumnezeu. Ne vorbește despre cei care au rămas drepți și credincioși și care se bucură la finalul vieții lor de părtășia cu Dumnezeu, de muntele Sionului. Cine sunt cei care rezistă? Cine sunt cei care ajung la capăt? Este răspunsul, îl găsim aici, în capitolul 14. Capitolul 14 vorbește despre cei 144.000 de credincioși victorioși. Și noi știm cine sunt aceștia. Am vorbit despre ei și am privit împreună în capitolul 7 și am văzut că sunt niște evrei, bărbați evrei, care vor predica Evanghelia în vremurile necazului. Dar în această dimineață aș vrea să aplicăm acest capitol la noi, la viața noastră. Pentru că acești 144.000 de evrei reprezintă pe cei care sunt victorioși. Sunt cei care îl urmează pe Domnul Iisus, indiferent de preț, indiferent de cost, indiferent de circumstanțe. Ei vor fi cei care se vor bucura de împărăția lui Dumnezeu. Cum arată un astfel de bărbat, o astfel de femeie, un astfel de tânăr care ajunge la capăt, care este victorios, care are nădejdea veșniciei? În primul rând, ne spune Scriptura în versetul 1, apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Interesant este că Dumnezeu pecetluiește pe ai săi și Satana îi pecetluiește pe ai săi. Tocmai ce am aflat în capitolul 13, că Satana va pecetrui pe cei care îi se vor închina. Această pecete înseamnă protecție, această pecete înseamnă proprietate. Cu alte cuvinte, cei victorioși, credincioșii care vor ajunge la capăt, sunt sub protecția lui Dumnezeu. Ei nu se pierd, pentru că Dumnezeu îi protejează. Mă bucur că din capitolul 7 până în capitolul 14 nu s-a pierdut niciunul. Mă bucur că am citit în capitolul 7 că erau 144.000, iar în capitolul 14 cât sunt? 143.999. Nu. Cine este al Domnului rămâne până la capăt. Amin, slăvit să fie Domnul. Și asta nu pentru că El este grozav, ci pentru că Dumnezeu este Cel care protejează. Cine este cu adevărat copilul lui Dumnezeu? În vremuri de prigoană, în vremuri de apostazie, va rămâne în picioare și va rămâne credincios. Pentru că suntem pecetuiți, suntem marcați de Dumnezeu și protejați. Milioane vor muri în vremea aceea, dar aceștia vor fi păstrați, pentru că au semnul pe frunte. Loialitate e legământ. Cineva spunea, spiritualizând acest lucru, că această pecete pe frunte poate însemna și faptul că acești bărbați, acești 144.000, că cei care sunt loiali lui Dumnezeu au gândirea lui Hristos. Ei gândesc ca Domnul. Pecetea pe frunte înseamnă că gândirea lor este acordată cu Domnul. Efeseni 1:13, Apostolul Pavel spune așa de frumos: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El. Și nu numai că ați crezut, nu-i acesta finalul. Ce spune Pavel mai departe? Și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Este o trăire în Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să avem această pecete. Amin. Această gândire duhovnicească, această trăire duhovnicească, să putem spune: eu nu trăiesc, ci Hristos trăiește prin mine. Cei care vor ajunge la capăt, cei care se vor bucura de Sionul și de muntele lui Dumnezeu, sunt cei care vor fi protejați și sunt protejați, dar sunt cei care trăiesc având această gândire duhovnicească. În al doilea rând, versetul 2 și 3 ne spune că ei aduc o laudă lui Dumnezeu, o laudă personală. Mi-a plăcut tare mult să citesc aceste versete și observați, vă rog, că cele patru făpturi reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni știm că reprezintă biserica de-a lungul veacurilor, care este în glorie și laudă pe Domnul, iar 144.000 sunt răscumpărații evrei de Domnul. Versetul 3 este un verset interesant. Ne spune că cântarea este una nouă înaintea scaunului Domnie și înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Cântarea lor este unică. Cântarea lor este specială. În Noul Testament sunt două cuvinte grecești pentru nou. Un cuvânt reprezintă cronologia, este ceva nou în timp, este ceva care reprezintă vechi în timpul acesta, în linia timpului, dar al doilea cuvânt este nou ca și caracter, ca și natură. Nou, nu neapărat în timp, dar ca și fibră, ca și ADN-ul. De exemplu, poate fi o cântare veche, un imn, dar întotdeauna când îl cânți, acea cântare să fie nouă, pentru că are în ea un duh, are în ea un mesaj care întotdeauna atinge inima, care întotdeauna este un mesaj proaspăt. N-are de-a face aici cu timpul, că e o cântare veche sau nouă, ci are de-a face cu natura cântării. Este acest al doilea termen folosit aici în Apocalipsa 14. Nu este o cântare nouă pentru că atunci s-a inventat. Nu este o cântare nouă pentru că atunci au compus-o, ci este o cântare nouă în natura ei. Nu poate cânta decât cel care este răscumpărat. Nu poate cânta decât cel care este și îl cunoaște cu adevărat pe Mielul. Iubiții mei, frați și surori, pentru ca să înveți să cânți cu vocea, de exemplu, trebuie să ai cel puțin două lucruri, din câte îmi dau eu seama. Trebuie să ai auz muzical, ureche muzicală și voce. Și voce bună. Cred că ele sunt materia primă pe care trebuie să și cu care se prelucrează cântarea. Mozart, de exemplu, a compus primul său menuet la 5 ani, când avea 5 ani. pentru că avea o ureche extraordinară și o voce foarte bună. Acum, pentru ca să cânți cântarea duhovnicească, pentru ca să cânți cântările Domnului, îți trebuie la fel două lucruri, cel puțin. Îți trebuie o ureche duhovnicească și îți trebuie o gură duhovnicească. Și acestea două nu le au decât cei care sunt ai Domnului, născut din nou. De aceea, dragii mei, frați și surori, lauda și închinarea are de a face cu natura noastră, cu inima noastră. Cu cât suntem mai dezlegați de pământ, cu atât învățăm mai bine cântările mielului. Vă rog să notați lucrul acesta. Cine nu-i smulți din felul lumesc de a trăi, nu poate cânta cântările călătorilor spre patria cerească. Cine nu are o viață duhovnicească, nu are cum să cânte cântările Domnului, pentru că ele se cântă doar de cei care trăiesc o viață curată. În fiecare zi noi trebuie să ne acordăm viața și inima cu marele diapazon care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Știți când cântările din casa Domnului vor înălța inimile noastre? Știți când închinarea de aici, prin cântare, va aduce lacrimi pe ochii noștri? Va schimba inima și trăirea? Nu. Nu când vom avea microfoane noi, nu când vom pune reflectoare, nu când vom aduce cântări traduse ieri alaltă ieri, nu? Ci atunci când zi de zi vom trăi cuvântul în viața noastră. Când zi de zi, în casele noastre, cu copiii noștri, cu băieții noștri, cu părinții noștri, vom construi altarele din dormitor și din sufragerie, cântând cântările Domnului. Când aceleași cântări se vor da de aici, de la amvon, vă garantez că altfel va fi cântarea noastră. Dar atâta timp cât în săptămână de luni până sâmbătă ascultăm cântările lumii, atâta timp cât de luni până sâmbătă ne hrănim cu show-urile din lumea asta, atâta timp cât ochii noștri sunt bulbucați și urechile noastre sunt deschise la sunetul de sirenă al lumii în care noi trăim. Duminică de la 10 până la 12 și seara de la 6 până la 8 nu va fi suficient. Și aceste cântări ne vor lăsa reci, plictisiți. De aceea, cei din lume nu ne înțeleg, sau obișnuiau să nu ne înțeleagă. Pentru că și aici Scriptura spune, nu poate să înțeleagă un om din lume ce e așa de special la pocăiți. Cred că Marta a pus pe grupul tinerilor un articol și autorul articolului relatează un dialog dintre un nepocăit și un pocăit. Și așa cum și eu întreb de ani de zile pe cei care vin la cateheză sau pe prietenii casei Domnului ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut la noi la biserică, așa a făcut și acel pocăit, întrebând un nepocăit ce v-a plăcut la noi la biserică. Și autorul articolului își exprimă uimirea în fața răspunsului sincer al familiei de nepocăiți care au fost la biserică, la pocăiți. Și au spus, trei lucruri ne-au plăcut. În primul rând, ne-a fascinat felul cum niște oameni fără pregătire muzicală, fără conservator, fără, au început să cânte toți. Zice, cânta din stânga, din dreapta, din spate, din față, toată lumea cânta. Pentru noi a fost o extraordinar. Și fratele păstor a zis, cântarea comună v-a plăcut. Nu știu cum îi ziceți dumneavoastră, dar aia ne-a fascinat. Să auzim bătrâni, tineri, familie, copii, toți cântând. Un cor extraordinar. Al doilea lucru, când la un moment dat au început să se roage, dar se ruga unul din stânga, unul din dreapta, unul de la balcon, unul din față, au început, și fratele spune, știu, când rugăciunea comună, așa e, când ne-am rugat toți, da. Și al treilea spunea, zice, mi-a plăcut și faptul cum faceți anunțurile în biserică. Și a explicat ce anume l-a fascinat. Iubiții mei, frați și surori, aici este un mare secret. Și întotdeauna, de când sunt cu dumneavoastră la Maranata, am încercat să încurajez cântarea comună. Pentru că este ceva ce numai la biserica de pocăiți o găsești. Să nu pierdem lucrul acesta. Este cântarea comună în care ne unim glasurile lăudându-L pe Domnul nostru. Este exact ceea ce Domnul dorește. Oamenii nu vor înțelege. Oamenii, lumea nu pricepe de ce facem lucrul acesta. Dar noi știm de ce. Pentru că fiecare dintre noi am fost răscumpărați de Domnul. De aceea cântăm. De aceea ne rugăm. De aceea ne deschidem glasurile așa cum sunt ele și lăudăm pe Domnul din toată inima împreună. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Ei cântau. O cântare nouă pentru că inima lor era schimbată, transformată. Dar mai este un lucru. Cei care ajung la capăt, cei care se bucură de muntele Sionului, sunt cei care sunt speciali în puritatea lor. Versetul 4. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge mielul. Aici nu se vorbește să se anuleze căsătoria, ci se vorbește despre adulterul și am văzut și vom vedea în următoarele capitole despre Marele Babilon și ce se întâmplă acolo. Acești 144.000 s-au despărțit de bunăvoie, de orice necurăție. S-au despărțit de bunăvoie de orice păcat, din dragoste pentru Domnul lor. S-au pus deoparte, a fi sfinți înseamnă să fii pus deoparte. Și am cântat cântarea, când ne punem deoparte, când ne predăm Domnului și glasul, și mâna, și piciorul, și mintea, tot ceea ce suntem, cu întreaga ființă, mă predau lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii credincios și să fii sfânt. Iacov, capitolul 4, versetul 4, spunea, suflete preacurvare. Și imediat când auzim de preacurvie, Iacov continuă și spune, iată ce înseamnă preacurvia. Nu știți, suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel continuă și spune, sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă împățișez înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. Iubiții mei, frați și surori și dragi tineri în dimineața aceasta, suntem noi curați înaintea lui Dumnezeu? El nu ne vrea curați 90%. Și 10% să flirtăm cu lumea, să trăim în preacurvie, să mergem la idolii acestei lumi. El ne vrea puși deoparte 100% pentru El. Amin. Cum este gândul nostru? Cum este trăirea noastră? Cum este istoricul de pe internet? Cum este relația din familie? Cum sunt relațiile dintre noi? Cum este privirea noastră? Cum este gândul nostru? Suntem noi puși deoparte? Și mai este ceva în versetul 4, ei sunt dedicați mielului. Adică, spune aici Scriptura, îl urmează pe miel oriunde merge el. Este loialitate față de miel. E o cântare frumoasă pe care noi o avem în cărțile de cântări și o cântam. Și cântarea spune, oriunde merge el, voi merge și eu. Merge el în Ghețiman, mă duc și eu cu el. Merge el în spital, mă duc și eu cu el. Merge el în necaz, mă duc și eu. Ceea ce îmi place la salutul bisericii noastre este context și contextul în care se află. Înainte de a începe salutul nostru, există acolo un verset care spune ați privit cu bucurie ce? Răpirea averilor voastre, știind că vă așteaptă o altă răsplătire mult mai frumoasă, să nu ne pierdem încrederea Domnului. Pentru că oriunde mă duce El, astăzi atât de ușor ne lepădăm de El. Apare un mic necaz, apare o mică durere, apare o mică pierdere, apare un mic disconfort, apare ceva foarte mic și imediat începem să spunem: Doamne, dar Tu mă înțelegi. Doamne, dar Tu cred că mă înțelegi că eu acum nu mai sunt cu Tine. Doamne, cei care rămân loiali lui Dumnezeu sunt cei care se vor bucura de Sion. Și versetul 5 spune: ei sunt sinceri în mărturisirea lor, în gura lor nu s-a găsit minciună. Într-o vreme în care adevărul este aruncat din pământ, de pe pământ, într-o vreme în care prorocul mincinos face numai minciuni, într-o vreme în care pământul este învăluit de minciună, acești 144.000 rămân integri și spun adevărul întotdeauna. Ei nu sunt ipocriți. În gura lor nu s-a găsit minciună, pentru că ei sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ei sunt întotdeauna gata să trăiască adevărul. Cum suntem noi astăzi? Ne dorim să avem finalul binecuvântat cu Domnul pe muntele Sionului? Suntem chemați ca astăzi, ca mâine, ca zi de zi să trăim adevărul. Amin. Ceea ce spun, să și trăiesc. Ceea ce predic, să și fac. Ceea ce cânt, să trăiesc. Aceștia care se vor bucura de muntele Sionului, ei n-au vieți duble. Ei n-au haină de duminică și haină de zi cu zi. Cineva l-a întrebat un pocăit: măi, tu ce pocăit ești? De care ești? Că sunt și el a zis: eu sunt pocăit de fiecare zi. Nu sunt nici de sâmbătă, nu sunt nici de duminică, nu sunt nici de nu știu care. Eu sunt pocăit de fiecare zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Să fim integri, să fim sinceri în mărturisirea și în trăirea noastră, pentru că aceasta este, dragii mei, cea mai bună metodă de evangelizare, este cel mai frumos tratat de evangelizare și cea mai frumoasă invitație pe care o pot dărui cuiva: viața ta. Să-i spui celui de lângă tine: uită-te la mine și dacă nu-ți place ce vezi, nu veni unde te chem eu duminică. Putem face lucrul ăsta? Pentru că asta se cheamă Scriptura în această dimineață și Domnul să ne ajute. Amin. Vă chem să ne ridicăm la rugăciune. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cerul și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu fiecare dintre noi de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul, vă așteptăm după masă la ora 18.